A Connector partnere a Swappy Game játékcserélő oldal. Sziasztok, hallgatók! Ez itt a Connector Podcast 374. felvétele. Teljes a csapat, itt van velünk Greg. Ahoj, poplacse! Debla. Hello, sziasztok, és hozzátenném, hogy a múltkori adás óta utána néztem az Ahoj poplacseknek, és ez egy urban legend, soha senki nem mondta ezt semmiféle Terminator filmben. Debla vagyok. Semmilyen nyelven. Tehát, hogy ez egy ilyen valaki egyszer kitalálta, hogy a nem tudom én melyik csehszlovák elektromodulátor dvá, ha, így hívták a Terminator 2-t, és ott ezt mondta, hogy Ahoj poplacsek, és úgy nem úgy hívták a filmet, és nem mondta. Nem jelent semmit ez a kifejezés, se csehül, se szlovákul, se egyéb nyelven. Ez itt a Mythbusters Connector Edition. Jó, de akkor én mondhatom, hogy Ahoj poplacsek. Nem, én csak a hallgatókat nem, okítom. Nem mondhatom. Én a hallgatókat okítom, nem téged. Mondhatom. Ezt fontos tartom, disclaimer. Maradjunk a nem tudom milyen enciklopédiához teljesen hülyek, és ne beszéljünk össze-vissza, jó? Tehát de miért, hát ő mondhatja, úgy köszönne, hogy akar, szabad ország. Csak vicce. Mindenki azt csinál, vicce. Amíg a négy fal között csinálja, amit akar, vagy hogy mondják. Így van. De itt belebeszél egy mikrofonba, és mindenki azt hisz, hogy az Ahoj poplacsek az valamit jelent, de nem jelent semmit. Ja. De azt jelenti, hogy sziasztok amúgy, nem? Greg, mit jelent az Ahoj poplacsek? Hát... szerbusztok emberek. De ugye ez az Hasta la vista baby-nak volt az urban legendje, hogy ott, volt a szinkronja. Azt én teljesen hiszem, hogy a Terminátor nem mondott semmi ilyesmit, mint hogy nem elektromodulátor dvának mondták a Terminátor 2-t. Nekem az most kicsit az így leforrázott, és az elektromodulátor szólalja, hogy mit jelent, mert én azt hittem, hogy ez értelmes szlovákul, de állítólag, tehát hogy ez nem is értelmes. Igen, ez nem létezik ez a kifejezés. A Toro Research-om ezt mutatta. Ennyike. Minden. De egyébként a sziasztok emberek, az meg eléggé ilyen szervusztok földlakók minőség, nem? De az így podcast elejére teljesen jó, mert azt is mondhatnám volna, hogy békével jöttem. Pedig nem is jöttél békével egy nagy szóval. Egyrészt nem jöttél. Én békével jöttem, te oltasz. Én csak kérdezem. Jó, az jogos. Tusé, hogy így mondjam. Jó. Igen, vagy Angárt. Itt van velünk Warhawk is egyébként. Luke, én vagyok az apád. Ennyi. Igen, azért van ilyen csőde, mert Elder Scrolls online az ég közben. Az mennyire jó ötlet lenne. Látjuk, hogy online vagy. Igen. De most Morrowind vagy Elder Scrolls online? Vagy a Morrowind az oda tartozik valahogy, azon belül van. Annak egy DLC-ja. Igen, de hogy a Morrowindot csinálod? Nem, elindultam, hogy felfedezem a Morrowindot, aztán rájöttem, még csak 30-as szintű a karakterem, és nem is fejeztem be annó a fő sztori szálat. Tegyük kontextusba, mi a level cap? Nem múlnak befejezni a fő sztori szálát, az olyan... 50 a level cap? 50 a level cap, aha. Aha, és végig fogod ott... csapatni? 50-ig, és csak utána mész Morrowindben? Nem tudom, majd ahova visz az utam. Ugye ez tipikusan az a játék, ahol terjématot most csináltam egy kicsit a főszálból, de most nekikezdtem a Fighters Guildnek a küldetés vonalának, illetve folytattam, mert azt is valameddig csináltam. De menet most mielőtt ide jöttünk, éppen egy sivatagban a víztározók mérkezését nyomoztam egy jó szaglású gyíkot követve. Gyíkemberek? Nem, konkrétan egy gyíkot, akit betanítottak, hogy jó szaglás legyen. Ha rendelkezem ezzel a játékkal, mert megvettem egy gyenge pillanatomban, akkor az nekem jó valamire? De nem úgy, ez már free to play, vagy ez nem? Ez aha, nem aha, aha. De hogy akkor ez van valami poénom, hogy akkor nekem ez megvan? Vagy... poénod? Hát, hogy érted, hogy én fizettem érte, így akar, ezt akarom mondani. Nincs. Ja, hát nem tudom, lehet, hogy kapsz valami ilyen belső valutát, vagy valami ilyen kis... két számmal kisebb. Akármit, de de nem valószínű. Vagy két számmal kisebb ilyen tenyérnyi, nem tudom én, mithril bikini. Ja. Vagy egy új sapka. Ajjaj. Jó, megmondom őszintén, hogy mindig rájövök arra, hogy tök kellemesen tudja enyhíteni az ilyen Bethesda RPG hiányomat az a játék. Tehát ez a MMO, de igazából nem különösebben MMO, tehát ez a nem kell raidre jelentkezni, meg nem nincsen ilyen izé, hogy csak 80 mehetsz, biztos van, de az annyira el van kerítve, hogy tudatosan arra kell hajtanod, hogy oda menjél, hogy találkozzon ilyen résszel. És az összes többi része meg az a tipikus Elder Scrolls-os ilyen küldetés felépítés, ami kellemesen más, mint mondjuk random másik MMO-nak a küldetés felépítése. Tehát nem ez a menj oda és öljél meg 14 sáskát és hozzá tőlük 30 malaszfület, hanem tényleg itt is most nyomozgatni kellett, és beszélgetni a karakterekkel, és kitalálni, hogy ki mérgezett, és aztán mikor kitaláltad, hogy ki mérgezett, akkor utána döntést hozni, és a döntésednek megfelelően picit alakul a világ, és ez ráadásul nem is valami komolyabb főküldetés volt, hanem mentem egyik pontról a másikra, és szembe jött velem egy ember, és elpanaszolta a bánatát, tehát ez a tényleg csak az választja el a normális Elder Scrolls-tól, hogy mások is ugrálnak benne menet közben. És, én rosszul emlékszem, hogy amikor ez kijött, akkor irgalmatlanul lehúztuk. Az Elder Scrolls Online? Szerintem Warhawk talán vele nyomtuk, vagy nem tudom, és így facepalm, úristen. Amikor ez kijött, akkor nem volt külön... Akkor is megvoltak ezek a pozitív vonásai, de akkor még nem volt különösebben csiszolt, aztán rá talán egy évre hozták ezt a Van Tamriel nevezetű frissítést, ami elég komolyan belenyúltak a rendszerekbe, és attól egy fokkal használhatóbb lett, aztán most már például eltöröltek, tehát elején például voltak ugye frakciók, a három nagy frakció, amikben belül azt hiszem, hogy frakciónként három faj volt, és most például már az is el van törölve, tehát ez azt jelenti, hogy te neki kezdesz egy Nordként, azt hiszem, vagy egy Redguardként, akkor igazából a világon bárhol mehetsz, nincsenek ellen, nem az olyan, mint például a World of Warcraftban, hogy egy orkként megpróbálsz Stormwindbe bemenni, akkor nyilván a kapuba nagyon vágnak. Itt nincs ilyen, itt mehetsz bárhova, és még küldetéseket is adnak, és beszélgetnek, tehát nem azon, hogy kinéznek valahonnan, és kiutálnak, úgyhogy tényleg egy ilyen nagy Elder Scrolls-os nyitott világot kapsz. Ráadásul valahogy megcsinálták azt, hogy a küldetések azok mindig hozzád skálázódjanak. És ezért ráadásul úgy, hogyha például többen játszatok, akkor is az adott karakterhez. Tehát te mondjuk... De akkor egy ostoba patkány akkor az harap, mint egy óriás sárkány, hogyha 50-es szintű vagy? Igen, bár szerencsére kivédték azzal, hogy nincsen ebben a patkányok meg hasonlók, tehát mondjuk a random mezei ellenfelek is azért önmagukban elég veszélyesnek tűnnek, még ha... Ez nem nekem megmondom őszintén egyébként, ez egy jó kérdés, jó téma is, hogy én szeretek bedesz lenni amúgy. Amikor, tehát érted, amikor a random mob jön ott még a világnak arra a pontján, ahogy a gyengébbek vannak, azokat lehet szeretem így fölhentelni, így azon. Itt is vannak random mobok, csak azok, tehát a könnyen legyakható random mob, az egyes az szinten nem is csin. Könnyen legyakható, meg 50 szinten is könnyen legyakható. Aha. Tehát azon ügyesen a skálázó, és ami nekem külön tetszik, az az, hogy valahogy megoldották az, hogyha én például 30-as szinten megpróbálok besegíteni egy 15-ös szintű ismerősnek, akkor az ellenfelek mindkettőnk skálázónak, tehát valahogy meg összevarázsolja azt, hogy én is kihívásnak érezzem, és ő se érez, ő meg ne érezze annak, hogy én te mindenkit húzom őt van. Igen. Te mindenkit megőszi, meg unatkozik oldalt. Ja. Ráadásul teli van ilyen phasing-el az egész világ, tehát tényleg az van, hogy mint ahogy egy Elder Scrolls single player játékban, hogy a cselekedeteid elég masszívan befolyásolják a világot, tehát itt ilyen várakat építenek újra, meg hasonló. Ezek nem újdonságok, és ugye benne van egy rakás másik MMO-ban, szerintem annó talán a World of Warcraft találta fel ezt nagyjából, de itt tényleg teljesen faszán meg vannak csinálva, és most van öröm bele játszogatni. Pláne, hogy ingyen van. Ugye ez egy viszonylag... A játékot meg kell venni, és a maga... Igen, bár nem tudom, hogy a játékot meg kell venni? Nem aha, igen, meg kell. Megnéztem PlayStation Store-on. Tehát akkor az ilyen Guild Wars-os megoldás, hogy egyszer megveszed, aztán maximum azért nagy kiegész, mert aztán Morrowind az külön pénzbe kerül, de mondjuk az egy elég masszív... De nem is drága. Az egy kontinest majdnem hozzá. Legalábbis egy fél kontinest. És ez azért egy pozitív dolog, hogyha mondjuk 5 óra után lepattansz, akkor is csak nem kellett egy hónapot kifizetned. Hát igen, meg semmennyi hónapot nem kell kifizetni, mert egész egyszerűen akkor meg annyit játszom, amit te szeretnél. Nincs az, hogy akkor most befizettem egy hónapra, és tudod, van ez a sűrötés. Jó van, akkor ebben a hónapban akkor tolni kell. Igen, nincs valószínűleg ezért nem jutottam még el egyébként a level capig, mert nem éreztem azt, hogy na most akkor én nekem van itt 3 hónapom, és akkor éjjel-nappal, és szintezés, és hasonló. Egyébként érdekes módon úgy érzem, hogy nem is annyira fontos benne a szintek kezelése, tehát így csinálom a küldetéseket, és nincs az, ami szintén például a World of Warcraft-ban, hogy beleütközöl ilyen piros küldetésekbe, hogy na majd, hogyha barátom, te 5 szinten magasabb leszel, akkor gyere vissza ide, meg nem igazán láttam olyanokat sem, amik ilyen nevetségesen egyszerűek lettek volna adott szinten. Látszik, hogy hol próbálnak pénzt kéregetni a játékostól, nyilván nem kötelező, de hogyha például jobb mountot akarsz, vagy petet akarsz, akkor azt jellemzően ilyen valós pénzzel vásárolható belső valutával lehet megvenni, ha mit tudom én, külön alapanyagos zsákocskát akarsz, akkor azt az előfizetők kapják meg, mert ugye opcionálisan lehet előfizetni, és akkor kapsz mindenféle ilyen prémium szolgáltatást. De egyik se kötelező, egyik se olyan, hogy élet-halál kérdése, hanem úgy egy ilyen kellemes is plusz jelentenek, hogyha úgy gondolod, hogy neked ez kell. Úgyhogy én most ezzel meglepő módon el vagyok. Tényleg, de neked megvan a Morrowind? Egyébként? Nekem meg. Én, igen. Te azonnal megvetted. Én azonnal megvettem, én megmondom szintén, előrendeltem, tehát nekem a Morrowind az szerintem all-time favorite Elder Scrolls játékom. És nyilván azonnal bele akartam ugrani, csak és csináltam is egyébként egy új karaktert, hogy na majd azzal elkezdem, de aztán mondom, nem biztos, hogy jó lenne megint nulláról kezdeni, és akkor jöttem vele, hogy jó, akkor ezzel a 30-as viszonylag potens karakteremmel majd szépen oda átutazgatok, és akkor megnézegetem, csak tényleg menet közben elkapott az, hogy itt van még egy félbehagyott küldetés, akkor ezt megcsinálom. Ja, hogy ez így folytatódik tovább, akkor azt is megcsinálom. Ja, hogy és már itt vagyok egy másik dimenzióban, és éppen egy mit tudom én, milyen szörnyet vadászok le, akkor azt is megcsinálom, és így tényleg úgy összegyűltek a küldetések, hogy egyenlő meg eszembe se jut, hogy átugorjak Morrowindbe. De az is meg fog történni nyáron. És hogy néz ki a Morrowind mai szemmel? Tudom, hogy tehát azért nem nyúltak, tehát hozzányúltak, de azért annyira nem nyúltak hozzá, mint mondjuk. Morrowind az úgy néz ki nagyjából, mint ahogy a Morrowind kinézett. Tehát ugyanúgy ott vannak a óriás kombák, a nem tudom milyen striderek, vagy azok a bogárszerű nagy lények. Aha. Ugyanúgy ott vannak a hegyek, minden ugyanaz. Nyilván, mivel ugye az Elder Scrolls Online az egy, szerintem nem néztem utána lore-ra, de szerintem nagyobb, hogy 1000 évvel játszódik a Morrowind előtt, vagy de legalábbis több száz évvel, az biztos. Így nyilván a történetben a kettő az nem igazán függ össze. Ha jól tudom, és még nem jár, éppen azért nem jártam ott, ezért én csak így hallomásból tudom, hogy azért víveket azt meg lehet itt is találni, de például a vívek város az még csak épül, tehát így aki ismeri a Morrowind játékot, annak kellemes kis ilyen visszakacsintás lesz egy úgy visszatérni, hogy igazából az előzményekbe. Aha. És technikailag mit látsz, hogy így jól össze van rakva, tehát jó hozzá lett rakva az onlinehoz ez részt, tehát ez az egyik kérdésem, hogy jó lett-e integrálva kvázi, a másik meg, hogy kinézetre mennyire 2017 ez, vagy inkább, vagy az online-nak a minőségét viszi, vagy annál jobb, rosszabb, vagy mit látta, vagy láttál belőle valamit? Morrowindból? Morrowind, igen, mert ugye ez ebben valami fölül. Mondom, zéró, tehát tényleg azzal a friss karakteremmel 15 percet töltöttem el ott talán. Jó, oké, akkor hagyjuk. Az alapján ugye ez a kép, mint az Elder Scrolls Online, az Elder Scrolls Online pedig úgy néz ki, mint ahogy kinéz. Én nekem tetszik, itt reggel éppen beszéltük, hogy szerinte csúnya, én hát nem is csúnya, de egy kicsit ilyen tejét múlt. Néha totálisan el vagyok hűlve attól, hogy milyen kis visztákat tol az ember orra elé. Nyilván nem kell egy Horizon-nak a kinézetét keresni benne. Persze, meg egy 2017-es játék. Cserébe körülbelül végtelen szem nagyobb játékteret ad, nem egy karakterrel, hanem összehasonlítottak. Összehasonlítottak. Jó. Az a kérdésem itt direkt feléd, mert beszéltünk itt volt az E3 podcast, és mondtad egyébként felvételed, hogy mennyire lalombozó volt, hogy nem lelkesedtünk mindenért, vagy eléggé, vagy nem tudom. De az a kérdésem, hogy neked volt valami, nem voltál itt, hogy neked volt valami, most az Xbox One X-en kívül nyilván nagyon vártad, stb. Volt valami olyan játék, ami kifejezetten fölkeltett az érdeklődésedet, vagy valami olyan élmény, ami miatt azt mondod, hogy na ez most ez az E3 jó volt. Egyáltalán mi volt a véleményed így, hogyha egy pár gondolatot tudsz erről mondani, erről az E3-ról, hogy érted meg, stb. Nekem? Igen, neked ja, mondok, igen. Mint hogy Greg felé címezted volna az egy kicsit. Mi tetszett? Melyik játék tetszett? Vagy mindent, tehát egyetek gondolataidat, hogy így milyen volt az idei, mit gondoltál? Szerintem rövidebb lenne a lista, mi nem tetszett el, és még arra se tudnék olyat mondani, ami tipikusan nem tetszett, inkább azt mondom, hogy olyan játékot láttam, amivel nem fogok játszani, mert nem az én stílusom. És ez nagyjából az ilyen FIFA, NBA, NFL vonal. És akkor azok se azért, mert rosszak, hanem azért, mert nem játszok sportjátékokkal. De én totálisan lelkesen néztem minden egyes videót, és tökre örültem mindegyiknek. De tényleg szinte kivétel nélkül. Nyilván vannak olyanok, tehát én Forza 7-be bele vagyok szerelmesedve, a Pókember brutál jól nézett ki, a nem is tudom, ugye amiről ti is beszéltetek, a nyulas Mario, az hipercuki, tehát ezek így mind ezek ott voltak a toppon, az Assassin's Creed-et alig várom már, hogy belekezdhessek, a Sea of Thieves is tetszik, de tényleg... De a Sea of Thieves-be sem kezdhetsz bele idén. Nem, de hát most van kellően sok más játék, amivel belekezdhetek az idén. Nekem sem a feltétlen, hogy a játékok lettek volna bének, tehát én nem is arról, tehát nekem a fő kifakadásom sokkal inkább arról szólt, hogy amik nagyon tetszettek, annak jelentős része ilyen feelingre, körülbelül fele az mind ilyen 2018-as, és hogy én inkább erről szólt a szomorúságom. Mindegy. Ez egy részről tényleg zavaró, más részről, ha az ember ezt előre tudja, akkor, és azért ezt előre lehetett tudni, tehát azért... Igen, egyébként én is úgy ültem, hogy... Júniusban azt várni, hogy minden, amit bemutatnak, idén megjelenik, az valótlan. Tehát ugye beszélünk egy mondjuk augusztus végétől november végig tartó időszakról, mert június, július, meg mondjuk augusztus egy rész az majdnem halott zóna, és akkor mondjuk így szeptember, október, november, ami... Az viszont halál. Halál, igen, de ugye ott is tehát már most lehet látni, hogy a nem is tudom, október-novemberi egyik nap, ahol ugye egy Wolfenstein, egy Assassin's Creed és egy Super Mario megjelenik, ott már ez elég igen, tehát már mindenki azt találgatja, hogy ki fog előbb pislogni, és melyiket fogják átrakni. Az én pénzem egyébként a Wolfenstein nem van. Hogy átrakják másik hónapra? Aha, én egy ilyen 2018 év elejét mondjuk bele. Ne. Abból a pakból talán egyébként én azt várom legjobban. Én is, de tehát a Nintendo-t nem úgy ismerem, mint hogy bármit nem tudom sárfoga. Az Assassin's Creed meg szerintem olyan, hogy az ilyen tipikus megjelenésig, olyan, hogy Call of Duty, hogy azt nem tudod máshova tenni, ezt nem is akarják máshova tenni. Tehát ebből a háromból a Wolfenstein az, ami legrugalmasabb, ami egyébként szinte ott csillogott a szemem, és kislányként sikítoztam, amikor megnéztem a videót. Szintén. Kurva jó videó volt egyébként. Úgyhogy azt mondom, hogy persze ez egy bizonyos szinten zavaró, de engem ez se. Tehát zavarna az, hogy jövőre jelennek meg, hogyha idén nem lenne mivel játszani, épp ezért. De tekintve, hogy így is így ránézek a őszi naptáramra, és sírva fakadok, így azt mondom, hogy tudod, ez a... Már szerencse, hogy van, amit jövőre. Mert nem csak pénztársa, de mondjuk egy ilyen 32 órás nap is kellene hozzá. Hozzáteszem a 2018 első fele, ugye ez az early, ugye nem lehet tudni, hogy mire gondolnak, de mondjuk, hogyha májusig bezárólag lévő időszak, az nagyon tele van elvileg. Igen, de általában ugye onnan is szokott ez azt csúszkálni, illetve nyilván ezeket tudjuk így előre, aztán valószínűleg a 2018 második fele is tömött lesz, csak azt majd biztos. Hát azt majd... Az 2018 év elején tudjuk. Hát igen, vagy idei év végén már sejtjük, hogy mi lesz ott kb. Ja. Tehát ez egy olyan ütemterv, ami most már azért évek óta működik, úgyhogy így nagyjából meg lehet tippelni, hogy láthatlanban, hogy mi az, hogy megjelenik. Én engem egyedül egyébként a Pókember lepett meg, hogy ez nem jelenik meg idén. Én szerintem még akár itt is többször hangoztattam, hogy igen, ez lehet, hogy tökéletes lenne egy Spider-Man Homecoming ilyen árukapcsolásnak. De azt mondták, hogy nincs köze a filmhez, úgyhogy emiatt... Hát, nincs, de ettől függetlenül a McDonald's-os menünek sincs köze a filmhez, mégis maradják. Egyébként remélem, hogy jó. Nagyon úgy tűnik, hogy jó lesz, de ez még hozzájön az, hogy azért remélem, hogy legalább olyan erős cím lesz, mint annak egyébként, amikor Batman meg jelent és győzött. Ugye az Arkham Asylum kiváló játék volt. Ja, bár megmondom szintén, hogy nem szeretnék egy pókembert, ami Batmanként. Ami Batman. Egy Batman pókember. Pókember lenni egy pókember játék. Igen. Egy játék, és talán ez furcsa lesz, egy játék van, amit éppen ma néztem meg így részletesebben, nem tervezetten, de ez egyik ilyen YouTube videóban egész sokat mutatta belőle, az az új Mario, ami jön októberben, és minél többet néztem belőle, annál inkább félek attól a játéktól, hogy le fogok róla pattanni. Ez a sapkán ugrálás nem tetszik? Nem, hogy a nyílt világ. Tehát én most ugye több helyen jeleztem, hogy brutálisan lepattantam a nyitott világra átváltott Zeldáról, és nagyon félek. Eddig is nyitott volt a Zelda azért. Nem tudom, hogy most mennyire nyitott az új, de... Nem, ennyire soha nem volt nyitott. Tehát a Zelda az épp annyira volt nyitott, hogy... Nem lehetett bejutni mondjuk a havas helyszínre, ha ameddig ki nem nyitod a nem tudom milyen kaput. Igen, tehát kaptál nyitott világot, ahova előre megszokták, hogy hova mehetsz. Így van. Én is így szeretem az Zeldát, úgyhogy nem tudom, hogy ez az új, ez ilyen. És nagyon lepattantam ettől, és nagyon félek, hogy most a Nintendo valamilyen rákapott erre az Open World-re, és a Mario-t is ezzel fogják így megkínálni, és arról is lepattanok. Önmagában már nagyon félek attól, hogy a feliratokon láttam, hogy ez a rázd így a Wiimote-ot, rázd így a Switch kontrollert, hogy gyorsabban menjél, meg lóbáld erre a Switch kontrollert, hogy így dobjál. Nálam minden, ami ilyen mozgás érzékelős irányítású, az kapásból 3 pont minusszal indul. De tényleg, legyen az akár egy ilyen Splatoon szintű gyrokontroll, meg hasonló. Tehát én az az ember vagyok, aki leül a tévével, vagy a képernyővel szembe, és ott abba a pózba szeretne mozogni, és, vagy maradni, és nem körbe-körbe forogni. talán a Zeldának az a minimális ilyen kis célzás rásegítése az még úgy tűrhető, bár megmondom őszintén, hogy, hogy ott, ott is volt a pillanatok, amikor a agyfasz kerülgetett, és tényleg nagyon félett tőle. Nagyon-nagyon remélem, hogy ezek csak ilyen kis kiragadott részletek voltak, és lesznek normális pályák, és lesznek normális kihívások benne. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert én is nézegettem gameplay-eket, és amit láttam, mint ötleteket, az azt nem rohadt jók. Tehát az ilyen szintű szenárió. Tehát kurva jó ötletekkel van teledobálva. Most az, hogy mennyire lesz nyitott, mennyire lesz ez teljesen úgy, mint az Zelda. Tehát, hogy mennyire tudsz az, hogy minden bár veled szaladgálni, nem tudom mi, az majd kiderül. De az biztos, hogy Mario-s ötletek. Nyilván én is azt szeretem a Mario-ba, hogyha csak egy irányba lehet menni, és a többi Mario. Egyébként, de most de... konzervatív hozzáállással nem lehet így újítani. Igazából magával az open world-séggel sincsen bajom, sőt, magával az open world Mario-val sincsen bajom, hiszen ott volt a Super Mario Sunshine, ami nekem határozottan tetszett annó. Ami hát meg a Super Mario 64. Kvázi például. Open world volt. Ilyen, igen. Már elindult arra. Hát az volt végül is, meg a 64 is, igen. Igen. Csak mondom, így a Zelda után most kicsit félek egy kicsit a Nintendo játékoktól. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy jönnek jó cuccok, ami szerintem be fog találni. Ja, ha nem, akkor Nintendo... jövőre a Yoshi meg a Kirby, ami... Vagy tudod, két év múlva, nem? Ne szemítkedjünk, de valami egyébként... Én a Nintendo-nál mindig azt látom, hogyha valami nagyon nem jövő, akkor húznak mindig valami olyat, ami nekem nagyon bejött, tehát nekem az összes gépem, mert így volt, hogy mindig oda tudták tenni azt, hogy így hoppá, ez viszont neked tetszik. Úgyhogy én azt gondolom, csak hát a Switch-el is egy probléma van, már mind nekem, hogy rengeteg tudsz jön rá, és az a PlayStation 4-es főhozatalra, vagy akár, ha úgy nézzük, multiplatform főhozatalra sincs elég idő, és hát igen. Igen, igen. Tehát a gamingre azért most már nem az van, amúgy nem tudom, hogy néztitek el, nem az van, hogy van, megjelenik 10 játék az E3, vagy akár demozzák, és gameplay-eket látunk, és 10-ből egy az, ami, vagy 2 az, ami be fog futni, vagy 3 max, hanem az, hogy mit tudom, 10-ből legalább 7, mit tudom én, 7-8 pont. Tehát, hogy közepesnél jobb játékok, és nem az van, mint régebben, hogy jó, akkor jön ahhoz két Uber játék a többivel, meg hát, mégis el lehet játszogatni, de azért nem olyan nagy számok. Szerintem tök jó, tehát sok jó játék van arányaiban, tehát kevés mellé nyúlás van. Én azt látom, de lehet, hogy nem így van. Van egy-két ilyen maffia, meg... Erről lehetne külön témát szervezni, hogy az azért van, mert jó játékokat készítenek, vagy azért van, mert a világsajtó pontozási rendszere az elkezd felfelé tolódni. Na, ez egyébként ezt majd mindjárt majd fölé. Amikor egy általad is említett Mafia 3-at, amire azt mondtuk, hogy az első 20 perce, vagy az első órája jó, és utána fájdalmasan gyenge lett. Szerintem, ha nem néztem meg, de ha most felmennék bármilyen hosszám aggregátorra, nem biztos, hogy ilyen 7 pontos átlagnál rosszabbat látnék mellette. Közben nézem. Nagyon kíváncsi ők. Hát a PC-s változat 62%-on áll. Úgyhogy ennek örülhetünk. Nem szeretem így platformokra nézni. Most annyi ezt a személy dolog volt. Az hát csak most beírtam. Hogy 67%, akkor mondjuk kerekítve 7 pont. De, tehát, jó, igen. Jó, akkor 7 ponton áll. Igen. Tehát azért mondom, és ráadásul ugye 67%-on ez az Open Critic-en a gyenge definíciója, és ezért mondom azt, hogy egyébként ez borzasztónak tartom. Abba a világba jutottunk el, ahol 7 pont alatt gyenge játékok vannak. És a 7, a gyenge az nálam a 4, nem? A gyenge az 1. Nem? Nem, az a rossz. Arról letiltok bárkit, hogy játszom vele. Nem az a típusú. Igen, ez mondom, ez egy külön témát érdemelne szerintem, hogy én saját magam nem hiszem azt, hogy a játékok minősége annyit javult, hogy hirtelen minden 7 pont feletti, hanem egyszerűen valamiért és ennek érdemes utána nézni, vagy elgondolkodni, hogy miért van. Ez az a világnézet alakult, hogy 7 pontnál kezdődnek a gyenge játékok, és vagy mondjuk 6,5-7 pontnál kezdődnek a gyenge játékok, és utána mondjuk a 8-9 az elfogadható, a 10, vagy a 9-10 pedig a túlpontozott. Igen, eleve a 10 pontos játékok, hogy így dobálják őket, az is nagyon fura. Egyébként a user score az 4,7. Már, tehát 50% alatt van, vagy 5 pont alatt van. Igen, de talán, a user score talán általában azt szokta jelenteni, ugye az valahogy ki kéne súlyozni belőle a 10 és az 1 pontokat. Ja, világos, igen, értem. Nem Grand Theft Auto 1 pont. Aha. Néger főszereplő 1 pont. Ja, meg úristen, csak Xboxra van, csak Xboxra van 1 pont, csak PlayStationre van 1 pont, tehát vagy csak Xboxra van 10, csak PlayStationre 10, vagy csak Nintendo-ra 10. Tehát ugye jönnek a fanboyok, és ők beklikkelgetnek mindenféle baromságot ide-oda-oda. Nem tudom, egyébként ugye mindig előkerül ez a téma, a pontozás, mint téma, azt hiszem, nem tudom, most a gamer megtartott-e, míg ott voltál, most nem tudom, hogy egy csomó helyen nem használják, vagy azt látom, hogy csomószor nem, mint a gameren úgy látom, hogy azért több ponton ki lett kapálva. Nem tudom, hogy hosszú távon ennek mennyi, mi jelentősége van, mert tényleg így, ahogy fölmegy az ember egy ilyen Metacritic-re, vagy bármelyik ilyen game rankings-re, vagy bármire, ott nem tudom, hogy mennyire látja a realitást. Inkább érdemes olyan kritikákat olvasni, ami nagyjából megállja a helyét. Vagy minket hallgatni. Nyilván nem tudunk minden játékkal játszani, de azért megpróbáljuk nem a legjobbakat, vagy azokat, amiket úgy nagyjából most éppen a menő, azokat azért megpróbáljuk előszedegetni. Egyébként, ha már régi játékokról van szó, én meg itt a nagy akciózásba, ez is egy másik téma, hogy ki mit vett akcióba, vettünk valamit akcióba. Én az akciózás a PlayStation-re megvettem a Witcher 3-nak a kiegészítőjét, ezt a Game of the Year változatot, és a két DLC van hozzácsapva, és én megmondom, hogy a két DLC miatt vettem meg, és tök furcsa, én 2 éve nem játszottam a Witcher 3-mal, és 2 év után, hogy érzem, hogy milyennek érzem. És egyrészt tök fura volt, hogy tökre elfelejtettem mindent, hogy mit, hogy kell csinálni. Eszem jutott Devla, ő szokta mondani ezt, hogyha pár hónapra rá, hogy egy ilyen RPG-t, akkor utána már se tudja, hogy hol van. És nekem csak annyi forrom volt, hogy én nem is akartam tudni, mert ugye ott majd egy új küldetéssorozatokat elkezdek, és akkor jó lesz. Tehát így voltam vele, és egyébként így is van. És tök fura volt visszacsöppen a Witcherbe, azt se tudtam, hogy ki kivel van. Tényleg fölvettem direkt valami 30-40. Szintről, 34. szintű karaktert ad a játék, én ezt választottam, hogy nem a régit, hanem akkor azt adjon ő egyet. Nem tudom, valaki mondta, hogy ja, de hát ez egy olyan karakter volt, ami nekem nem tetszett. Most van 40 képességpont, amit eloszthatsz. Tehát nincs az, hogy nem, tehát én ezt nem értettem, hogy lehet olyan, tehát nem tud a játék olyan karaktert adni, ami neked nem tetszik, mert te olyat csinálsz, tehát 40 skill pointot úgy osztasz el, ahogy te szeretnéd. Tehát, hogyha mondjuk alkimiára nyomod, akkor alkimiára nyomod. Úgyhogy én, akit ez úgymond eltántorít a Witcher-től, vagy hogy újra belekezdjen, azt szerintem tökre ne csinálja, mert a játék olyan karaktert ad meg úgy, tehát fölkészít arra, hogy rendesen tudjál vele játszani, semmi olyasmi nincs, ami nem. És az egyik furcsa dolog volt, hogy itt azért kérdezgettelek a szintekről, hogy bármilyen küldetést föl lehet venni, akár egy második szintűt is, és éppen azon a környéken volt, és fölvettem egy 7. szintű küldetést, amit korábban régebben megcsináltam, emlékeztem is a farkas emberes sztori, nem tudom, hogy megvolt-e. És talán ez így ennyi ez nem spoiler, és csak egyáltalán, hogy visszarázódjak a játékba, tehát én így csináltam, de amúgy tényleg fura, hogy mondjuk föl lehet venni bármilyen szintű küldetéseket, ezt csak úgy azért mondtam el, mert, mert nem tudom, hogy melyik a jobb. Az, hogy nem engedi fölvenni egyáltalán, tehát ott vannak házak, meg emberek, meg minden, és akkor tudod, hogy ez egy olyan terület, ahol szinted alatt vannak a küldetések, és emiatt nem enged fölvenni, vagy azt mondja, hogy jó, van akkor, hogyha a hetedik szintű küldetésekbe akarsz együttéssel legázolni mindenkit, tehát ott fél istenkedsz ott a nem tudom, milyen tanyákon, és ott játszod a kemény csávót, mert nyilván az lehet ugye mindenki együttés, akkor azt lehessen. Vagy akkor nem engedünk semmit, és akkor nem csinálsz semmit, nem tudom, hogy melyik a jobb. Nem, megmondom, viszont tényleg így, nem azt hittem rá, csak töprengtem rajta, hogy most ez jó az, hogy ezt csinálom, vagy nem jó. És összességében a játék, ja, PlayStation 4 Pro nyilván gyorsabb lett, tehát a FPS nem tudom mérni, mert semmit, érdemes egy rákeresni, akit érdekel YouTube-on. Gyorsabb lett a játék egy picit, de ez a nem hivatalos boost mód, mert hogy korábban az volt az álláspontja egyébként a CD Projektnek, hogy nem lesz PlayStation 4 Pro patch, de hogy mivel az Xbox One X érkezik, ennek hát úgymond örülhetünk, mert az Xbox One X és a PlayStation 4 Pro viszont így már együtt már kap külön patchet, és ez tök jó szerintem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak csinálni. Nyilván egész más lesz az a patch, mint amit most a PlayStation 4 Pro kvázi erőből nyom. Ami viszont fura volt, és ezt már írtam másik helyen, hogy a grafika az bár mindig, még mindig nagyon szép és gyönyörű, de már nem érzem annyira állejtősnek, mint két évvel ezelőtt. És ez nem azért, mert mindenki mondta, hogy mert nem tudom mi, nem azért, mert játszottam a Horizonnal, meg nem tudom milyen játékokkal, amik sokkal szebbek voltak kinézetre, hanem úgy azt érzem, hogy két év csak eltelt. És ez nem a Witcher kell, aki meg mindig, tehát a világ kidolgozottsága azok, hogy random ott megjelenek dolgok, és mindenki, tehát ez a kidolgozottság meg a mélység, ez még mindig rabul el, tehát össze se lehet hasonlítani egyik játékkal, amivel játszottam, és szebb volt a Witchernek a kidolgozottságát. Ugye mindig megy ezen a matek, hogy miért olyan jó a Witcher 3, hát azért, mert megyek az úton, és random emberrel beleszaladok egy küldetésbe, és imádom ezt. Na és ezeket a dolgokat ezt még mindig nem potolja semmi, úgyhogy most kezdtem neki, körbenéztem, mászkáltam, ugyanazt csináltam, mint egy el akartam kezdeni a küldetés, de hát nyilván nem. Tehát, hogy elkezdtem ott lovagolgatni, nyilván két órát úgy eltöltöttem, hogy nagyjából megcsináltam egy-két ostoba küldetés, meg nézelődtem, tehát, hogy ez volt a Witcher 3 DLC-k eddig, de tök jó volt visszajönni, úgyhogy... Annyira várom már, hogy belekezdjél a DLC-be. Tehát... Nekem már egyébként ez is, nektek volt ilyen, hogy Volgok neked biztos volt. A többieknek kérdezem, mert én olyan típus vagyok, hogy ha csak nem jó Battlefield vagy Code, vagy veszek hozzá DLC-ket ilyen multiplayer játékokhoz, de ezek állandóan mennek nekem. De hogy volt valakinek olyan, hogy mondjuk évek után tér vissza egy játékba? Tehát évek. Volt olyan játék, ahol amihez két év után, de vagy akár három-négy év után visszatértetek, akár egy DLC, vagy bármi miatt. Azon gondolkozok, hogy most volt olyan három-három és fél éves, hogy kijött a Threes logikai játék. Ú, tényleg. És most előszedtem, és játszottam el két napot. Aztán gyorsan letöröltem, mert megint rákattantam. Ha valaki befejezte hírre? Ja, igen, hogy jött a hír, hogy valaki befejezte a játékot. Micsoda? 3,33 évvel a játék indulása után, vagy valami ilyesmi volt a... De azt hogy lehet befejezni? Hát, hogy van. Ha valamelyik stage-et eléred, akkor van egy ilyen final, ami után nem megy tovább a számoknak az összeadása. De van minden ilyen, meg minden valami stáblista, meg örömködés? Tűzi játék, meg minden. Na mindegy, és ugye ennek apropójából elővettem a játékot, és hogy hát három éve játszottam vele, tehát mondjuk most éppen volt egy ilyen élményem. De és milyen volt? Hát ugyanaz az addiktív, mint amit ott hagytam. És egyébként szerintem ilyen volt a WoW is, mert a WoW-val nekem volt egy nagyon rövid románcom sok-sok évvel ezelőtt, aztán tavaly karácsony környékén, vagy egy évvel előtte volt, hogy rövid ideig együtt bandáztunk. És a kettő között meg én szerintem olyan 5 év telt el legalább. Tehát, hogy az én korábbi vovos kalandom. Tehát, hogy így néha előfordul, de jó, meg hát fél Quake 1-jel azért az, az... Ja, hát jó, az más. Az más, az nem érő azt mondani. A Quake 1 meg az összes ilyen FPS, ahol mit tudom, egy Angry Tournament, meg nem tudom mik, amikhez időnként vissza. A Quake 1-ben mindig valahol őrzök egy ilyen kópiát, hogy ha ilyen szóváltás eldurvulna, hogy ki volt a nagyobb Quake 1 játékos annak idején, akkor hogy gyere, játsszuk le, döntsük el. Tehát, hogy erre az esetre mindig tartok fönn valahol egy kópiát. Igen, nekem is ott van a PC gaming köbben, bármikor el tudjam indítani, és akkor a botokat halomra... Igen. Nem tudom. Ja, most már nyilván Bing Quake-kel, vagy nem tudom, most már lehet. Én igaz, valami aktuális reinkarnációja a játéknak. Tehát mondjuk Quake-kel azért ez így viszonylag rendszeresül fordul, és mondom, ilyen logikai játékkal ez meg volt, ez a sztori meg WoW-val. Ez most így biztos. Vagy, igen, nem olyan, mint egy érdekes, hogy egy mondjuk egy bármilyen multiplayer játékban, amit fontosan játszod, abban nem gáz. Nem? Hát ott kapsz két új pályát, vagy egy MMO-ba. Aha, így van. Na, a D van DLC. Egyébként azt meg szídjük, de valójában egyébként az a legkorrektebb. Zárójelben mondom, ha belegondolunk. Mondjuk megveszed, tegyük föl nem első nap, de mondjuk megveszed első héten a játékot, végigjátszod, és akkor ha tetszett, és azt mondod, jó, ez nagyon jó volt még, akkor abba a pillanatban benyomhat. Egyébként én azért is vártam ne köbicsenek, mondja, ezek teljesen külön küldetés sorozatok, tudod, tök eltérő vannak benne, eltérő helyszínek, stb. Meg hát egyébként tényleg jó áram volt, és ugye miatt így most így akcióban én azt gondoltam, hogy be. Így egész nyáron nincs olyan, ami nagyon érdekelne. Van egy-két apró játék, ami izgat, ilyen, tudjátok, ilyen kis letöltős, de nagy dolgokat nem szeretnék csinálni. Rengeteg dolgom is van, stb. De hogy úgy gondoltam, hogy majd akkor elvicserezgetek, és egyébként most ez még mindig nagyon áll bennem, hogy ez így jó lesz. De majd mondom, hogy jutottam, mert egyébként én is olyan vagyok, mint Debla, tehát fogom, végjátszom, lezárom, és utána már ritkán megyek vissza. Csak akkor, tehát tényleg eddig nálam 90%-ban multiplayer játékokhoz vettem DLC-ket. Valahogy nálam is így alakult. Egyébként hogy álltatok akciókkal? Minden évben a Connect, hát most már a Telegram csatornán hülyítettük egymást, azzal, hogy milyen játékok vannak akcióban, és hogy mit kell venni olcsón. Egy csomó ember van, aki ugye gyűjti ezeket a játékot, amiket nyilván lehet érteni, nem érteni, stb. De hogy az idei akciókon vettetek valami játékokat, vagy mi volt az idei költés, valljatok szint, Steam-es, PlayStation Network-ös, biztos volt Microsoftnál is akció, stb. Nem tudom, hogy a Nintendo bármit is akciózott-e, hogy vettetek most a mostani nagy akció lázba valamit? Volt gaming költés. Keresem a listát. 18. Én még nem, de hát még egész héten megy a Steam sale, nem vagyok elkésve semmivel, és szemezek a szivárványt egymás szájába hányós Critter Crunch-a. De az nincs meg PlayStation-ra neked, nem adták azt ingyen? De most hogy hívják? 3 euróért, 2-ért megveszem mizére, Mac-re is. Na, azt viszont az igen. Azt értem. Nem voltam gép közelben, napközben, és még nem jutottam edáig, de hát szivárvány, szájba hányós játék, azt meg kell venni minden platformra. Oké, tehát mi van a Virginiával? Mondja Debla. Nem, csak kérdeztem, hogy túltolja a sétaszimulátorságot? Kérdezem, Borho. Egészséget. Igaz, tehát túltolja. Figyelj! Tehát ez az elvont ilyen, mert mondja, ilyen Dear Esther, és akkor harmadik monológ után nincs benne szöveg. Egy deka. Nincs, egy szó se. Se írod, se kimondott szöveg. Durva. Semmi. De 40 perc alatt vége van. De fura. Lehet, hogy túlzok, várjál. Lehet, hogy egy óra. Mire nem jó a Steamnek ez a visszakövetése? Tekint, hogy többször nem indítottam el utána. Na hát. Nem jó. Bocsánat, nem jó. Mert azt írja, hogy 5 óra van benne, de az hülyeség, mert valószínűleg abban benne volt a 4 óra 20 perc, amíg kibányázta a kártyákat a masina. De nem hiszem, hogy egy óránál tovább tart, és azon kevés sétaszimulátorok egyik, ami azt mondom, hogy totális értelmetlen hülyeség, és messzire el, tehát tényleg nem hogy mondjam, majdnem refundot kértem, annyira nem tetszett. De tényleg azt mondom, hogy ha csak az élményre vagy kíváncsi, én esküszöm, hogy így azt a mozi jegyet azt neked odaadom, és... Nem, igazából arról van szó, hogy tudod, nézem a kívánságlistámat, látom, hogy ez ilyen magyaróér van, mondom, akkor magyaróér, miért nem most klikkeljem be? Tehát, hogy igazából nem volt hozzá így viszonyulásom, de nem ragaszkodom hozzá, nem volt egy túl jó ajánló. Igazából bevallom őszintén. A kettő közül inkább a Song of the Deep-et mondanám, mint mondjuk ilyen abszolút értékjátékban. Aha. Csak az meg Metroidvania, meg hosszú, meg irányítgatni kell. Én így hosszú lesz. Az elmúlt egy-két podcast alapján nem mondom azt, hogy 10 percnél többet töltene nálad. Igen, ezért mondtam neki, hogy ne. Így mondjuk karácsony környékén, amikor fel is telepíted is. Ja. Jó, akkor még nullánál járok vásárlásokba. Na, tessék. És már mindent megvettél, amit akartál. Igen. És Warhawk, akkor... 18. 18 játék? Aha. Jó. Láttunk... Ellapoztam róla most így Instagram. Jó, olyat tudsz mondani, amit a hallgatóknak is, meg átlag normális embereknek is mond valamit? Szerintem mindegyik mond. Angárt? Most viccen kívül, mert hogy csomó olyan játék ilyen, van. Ilyen csomagot vettem egyet-kettőt egyébként, azokból volt ilyen sok. Egyik a Amarita Design, vagy Amarita stúdiónak a játékait, ezek a Botanicula, Samolos, Machinarium, ezek ilyen kis kalandjátékok. Ezeket már játszottam. Igen, tudom. Nem. Ugye ez olyan csomag, hogy benne van összes játékok, de nyilván azokat kiszedegeti a Steam, ami nekem már megvan, tehát nem kétszer veszem meg őket, és akkor így is csomagáron van. Tehát a Botanikulát azt mondjuk lehet, hogy játszottam, de talán csak az ilyen soundtracket, meg artbookot rakta hozzá. Az ilyen Samorost 3-at, azt biztos nem játszottam. Ezt a Machinariumot úgy megvettem volna, vagy úgy azt annyira játszanám már. Úgyhogy ezt vettem, vettem egy Deus Ex csomagot, azért, mert hogy legyen meg Deus Ex mindenből, mert miért ne. Vettem egy... Na jó, tehát ez olyan ér volt, amit ne, egyébként nem vagyok értik. Ez egy olyan dolog, hogy én újra akartam játszani a Deus Ex... Melyiket? Nem a mostanit, hanem az előzőt. De miért? Az a Mankind Divided? Igen, folyton keverem ezt a két alszínát, mondom őszintén. Viszont, ha már újra akarom játszani, akkor érdemes lett volna a Director's Cut-ot. Vannak másabb boss fight-ja, amit Debla sikítófrász ordítás közben. Igen, ott már javítottak egy rakás mindenki rajta. És úgy jöttem vele, hogy azt meg is veszem, viszont itt megint belép ennek a Steamnek ez a csomagajánlat, amikor azt írja, hogy oké, rendben, ezt megveszed 2 euróért, vagy 4 euróért, vagy 5 euróért, de igazából itt van ez a csomag 9 euróért, és ebben benne van az első rész, a második rész, a mit tudom én, ilyen csomag, olyan DLC-t adtaratni, és akkor meg a The Fall, meg ilyen hülyeségek. És akkor tudod, ez a ha egyesével valamikor megveszem őket, akkor biztos többek bekerülnének, akkor miért ne? Uh-huh. És akkor így ez ebbe kerül. Valószínűleg nem fogok a Deus Ex Invisible War-ral sokat játszani, de miért ne? Úgy hasonlóan működött egyébként a melyik stúdió ez? Hirtelen akartam mondani. Másik kalandjáték készítő stúdió, a Daedalic Entertainment. Ott is a Silence nevezetű kalandjátékot már többször ajánlották nekem, és a demóját is megnéztem, és az is tetszett, és le akartam rá csapni. De ott is az volt, hogy rendben, és akkor miért nem veszed meg a teljes csomagot, ami alig pár fillérrel drágább csak, és akkor hozzádobtam a csomagot. Pláne úgy, hogy a szamabban benne volt a Whispered Word is, ami ennek a előzménye, és akkor így legalább egy húzóra azokat meg tudom vásárolni. Úgyhogy ez a kettő volt, ami ilyen sok játékos, vagy három elnézést. A többi az ilyen wishlist-ből bekerültek el apróságok, ilyen tényleg ez a 5 euró, vagy az alatti wishlist-es kis dolgok. Valamiért egy crisis is bekerült, és azt mondjuk nem tudom megmagyarázni miért. De egy most már van. Egyébként volt még az a missionöd, hogy földolgozod a játékokat a Steam. Ja, te is eljutottam valami 75%-os feldolgozottságig. Csak az a baj, hogy közben ugye ez a... Jöttek be újjak. Az kevésbé, nyilván az rontja, de a... Gáztak adom, hogy visszaestél már? A kártyafarmás az ugye csinál egy ilyen mesterséges kihasználtság növelést, és akkor úgy voltam vele, hogy az mivel, hogy azt nem tudom külön mérni, vagy méretni, így most olyanban nem megyek bele, hogy azt mutatom, hogy mit én 85%-ával a játékoknak játszottam, miközben ez nem igaz, csak a kártyafarmoló szépen végigfarmolta azt, amit feltelepítés voltak éppen. De azt mondom, hogy elég sok játék volt egyébként. Elég sok jó játékkal játszottam egyébként. Na, de ez tök jó. És akkor most kb. 75%-on állsz? Hát 75%-on álltam akkor, mikor leálltam vele. Most már valószínűleg rosszabbul állok. 60-70. Nem tudom, nem nézem meg. De hát ez a hallgatóknak, akik nem tudják, hogy miről beszélünk, ez a szám, ez a 75%, ez azt jelenti, hogy 75%-át játszotta azoknak a játékoknak voltok, amiket megvett. 75%-át indítottam el, és játszottam. Igen, hát igen. Ez nem azt jelenti, hogy most a Arcania című német szerepjátékot, ami a szőr feláll a hátamon, cserébe valószínűleg 400 órát belőle lehetne ölni, azt én végigjátszottam. Hanem az, hogy... Egyáltalán megnézte őket. Igen, tehát aztán ez is volt a fogadalom, hogy eljutok egy olyan pontig, ahol el tudom dönteni, hogy ez nekem tetszik-e, vagy nem. Ez így játékonként változik, tehát ez ilyen 0,5 eurós szörnyűségnél ott az valószínűleg egy percen belül rájövök, hogy hülyeség. De volt amivel elég sok. Én nekem például aztán ezt annól meséltem, hogy ennek nyomán volt az, hogy életemben először a Seven's Quest-et és a Eleven's Hour-t sikerült végigjátszanom, amik azért nem egy mai gyerekek. Ezek jó játékok, nem? Ezek jó játékok voltak valamikor, talán amikor megjelentek. A Seven's Quest biztos. Rémisztem fájdalmasan, nehezen irányítható hülyén felépített rossz játékok most már. Tehát tényleg ez a senkinek nem ajánlom. Igen, ez a retrózás mindig azért veszélyes, mert ráébredünk, hogy vannak játékok, hogy tényleg még mindig jók, és van köztük olyan, amivel nem értjük, hogy miért játszottunk. Na hát ez most, tehát nyilván ez amikor megjelent. Nekem a Goblins volt ilyen, hogy így emulátoron megnéztem, és atya úristen. Hát igen. Bár én megmondom, hogy szinte a Goblins már a maga idejébe se tudtam valahogy feldolgozni. De tényleg a Seven's Guest is, az is 93, amikor megjelent. Nem mondom, hogy jó játék volt, de különleges volt ugye az FMV részekkel. De most már ugye az a különlegesség is elmúlt, és így egy ilyen nagyon nyögvenyelős kalandjáték lett belőle. De mondjuk legalább a sztoria érdekes volt. Ez tetszett. Na mindegy, úgyhogy 18 játék, megmondom őszintén, hogy még így azért szemezgetek a kívánságlistámmal. Vannak még ilyen 10 euró alatti kis apróságok. Nekem ez a klasszikus, hogy nem a kívánságlistámról akciózott játékot vettem meg, hanem tök mást. Nem tudom, hogy nektek van-e, de biztos, hogy ismertek ezt a dolgot, hogy igazából. Ott még mindig, tehát én úgy éreztem, hogy azok az akciók még nem elégségesek számomra, és inkább... Itt ez elég jó akciók vannak, megmondom szintén. Nagyon gondolkodok, van egy Jalopi nevezetű játék, nem tudom, hogy mondják normális, hogy ez milyen nyelvű kifejezés. Lehet, hogy finnű van, és lehet, hogy akkor mondják. Jalopi, lehet, hogy Jalopi, ami egy early access játék, és jelenleg az a dolgot benne, hogy így menjél benne meg javítgass egy autót, amit a volt keleti blokk országain keresztül vezethetsz. Az autó az egyébként egy Trabant 601-es, és ilyen Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária, illetve az új frissítésen már Törökország útjait is bejárhatod vele. És de nyílt, vagy ilyen... Milyen a grafika, vagy mi 3D? 3D eléggé szörnyű, mondjuk úgy, hogy stilizált. Az nem baj, hogyha vektoros stilizált, mert az lehet szép, de nekem tetszenek azok. Én nekem valamiért mindig az Interstate 76 jut róla. Ó, az jó hír, mert az nekem nem az a, mint ahogy retrojátékokkal szokott lenni, nem az, ahogy kinézett, hanem az, ahogy az emlékeimben él a kinézete. Azt tudom, de nekem az tetszett. Aha. Annó. És megmondom, hogy annyira perverzió ugye ötlet, hogy nagyon szemezgetek vele akkor is, hogyha ilyen early access játékokat nem szeretek vásárolni. Tehát egy Trabant 601-essel kell csapatni keresztbe a Bolt Poszkamcsi Európa. Igen, és közben szerelgeted a Trabantot. Tehát ilyen, tudom én, karburátor cserélhetsz benne, és hasonló finomságot. Ez kemény. Van egyébként egy másik hasonló játék is, meg nem fogom találni a címét, bár rád, hogy meg fogom, mert aztán az is wishlisten van. Máj Summer Car, talán valami hasonló neve van, ami szintén aztán még Early Access-ben van, és ez szintén ilyen nagyon mélyre menően tudod a kis autódat pimpelgetni és szerelgetni, de tényleg tehát ez a csavar szinten tudsz vele dolgozgatni, és nyilván ha rosszul rakod össze, akkor nem indul el, vagy felrobban, vagy valami, és maga az út a lényeg, amíg összeszereled a kis autódat. Vannak ilyen beteg játékok most Steam-en, amik így érdekelnek. Igen, a Rock Paper and Shotgun azt hiszem az a cím annak a blognak, vagy egy kis oldalnak, és ott szoktak ajánlani mindig ilyen örlökszesz, meg nem tudom, ilyen típusú játékot, főleg nyilván Steam-en, meg PC-n elérhető, és rohadt jó dolgok vannak ott. Mindig rá kívánok egy csomóra, csak aztán mindig rájövök, hogy megnézem, és kiderül, hogy hát még nincs kész, nem tudom, és utána meg elfelejtem őket. Ez a menet. Úgyhogy hát valószínűleg ki kéne gyűjtenem őket valami ilyen táblázatba, és akkor mindig figyelni, hogy mi történik. Mert olyan nagyon jó grafikai stílusú cuccok, meg jó hangulatos dolgok vannak, csak hát így elnyomják a nagyok. Tehát nagy a zaj, mármint média zaj, és akkor így mindig mással játszunk végül. Nem ezekkel a kis indie címekkel, vagy hát kivéve Warrogot. Tényleg egyébként játszottatok valamivel, vagy volt valami így a nagy nyár elindult, stb. Warrog, neked volt valami? Volt. Gaming? Volt. Mondták, hogy szeretik, hogyha rajongok, és most nagyon szeretek rajongani a Next Machina nevezeti shooterért. Oh. Ez ugye a Housemarque-nak az új kis shootere, akik Super Stardust és a PlayStation 4 launch cím... Mi is volt? Úristen, gyorsan akartam mondani. Igen, ezért nem szabad késő este felvennie. Igen. Pötyögünk mind a ketten. Persze. Rezogan. Igen. És Outland, és Alien, és tehát ezek ilyen jó játékot raknak össze. És ez a Next Machina. Jó lövöldözős. Igen. Az, ami most megjelent PC-re is egyébként. PS4 mellett. És csodás. Tényleg tök jó. Ugyanúgy voxeles, mint a Rezogan. Azt hiszem, a Rezogannak a motorját is használja egyébként. Olyan szinten, csak annak valamilyen továbbfejlesztett motorját, és hát ők már a Rezogannál is bebizonyították, hogy mekkora ilyen voxel mesterek, és itt is így kis kockákra robban minden, és tényleg belekáprázik a szemed, ahogy a világ darabokra szakad a lövések nyomán. És ehhez összeraktak egy kihívást jelentő, de viszonylag jól lebutítható shootert. Tehát olyan szinten lebutítható, hogy még én is el tudtam benne viszonylag sokáig jutni. komolyabb problémák nélkül, azt a legalacsonyabb szinten például ilyen végtelen folytatási lehetőség van. És még a felette lévő szinten is azt hiszem 99 folytatásban maximalizálva, tehát tényleg gondoltak a kezdőkre, és tök jó, alapvetően ilyen pontvadászós, tehát ilyen high score vadászós dolog, de minden pályán van annyi ilyen kis titkos és kevésbé titkos dolog, tehát ilyen lövöldözöl, de közben embereket lehet, és ha kell is megmenteni, de közben vannak ilyen különleges ellenfelek, amik csak időpillanatra jelennek meg, és akkor őket is levadászhatod, meg aztán vannak elrejtett emberkék, és azokat is megpróbáltad összeszedni, és tényleg brutálisan jól működik az egész. Tehát tényleg minden a helyén van. Nem próbál több lenni, mint ami, nincsen benne kraftolás, meg RPG, meg tököm tudja milyen hülyeségek. Csak kicsit ilyen razogán felülről, mert ők ugye nagyon érzik ezt a twin-stick shootereket, iszonyatosan érzik. De szó szerint totál twin-stick shooter. Azt hiszem, hogy a két karon kívül azt hiszem két gombot kell használni, az egyik az egy ilyen dash, a másik pedig a speciális fegyver tudja aktiválni, amit felszedsz. És kész. Ennyi. Semmi más az. Magyarán egy nagy bullet hell izomból. Aha. Ja. De valamiért úgy jól esik, tényleg. De mennyire nehéz ez? Tehát, hogy ez az, amit itt semmiképp se vegyek meg, ez az? Mire gondolsz? Hát, hogy ez egy ilyen túl nehéz, és azonnal abba hagyom. Épp azt mondom, hogy nem túl nehéz. Tehát nyilván, ha belemész indítsuk el az arcade módot, a Hyper Expert, oda van írva, hogy csak akkor, hogyha órákat tréningeztél vele módon, úgy igen, valószínűleg az első pályán meg fogsz halni azonnal. De tehát oda is írja, hogy nem szégyen a futás. Az első nekifutás az árkád, easy mód, ott kell begyakorolni a pályákat, ott ismered meg, hogy mik vannak, és tök jó. Tehát egy-egy pálya nem tart tovább szerintem 5 percnél. Ami azt jelenti, és sem ott elmenti, és akkor csinálhatod onnantól kezdve, akár hogyha akarod, vagy akár kezded az elérő is, mert azt hiszem 5 nagyobb helyszín van benne. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk nem vagy nagyon béna, akkor mondjuk ilyen 25 perc alatt végigérsz egy ilyen futamon. Aha. De tökéletes arra, hogy tudod, így lövöldözhetnék-e van az embernek, elindítod, gyorsan elindul, betölt, és 5-10 percig teli szája végig lövöldözöl a kis lényekre. Ha azt akarod, hogy nagyon profinak érezd magad, akkor letolod easy módra, és akkor tényleg nagyon sokáig kell, tehát vagy nagyon bénának kell lenned, vagy nagyon késői pálya kell ahhoz, hogy mondjuk legalább egy ilyen restartot rányomjon a játék. Láttam ott ilyen, hogy ugyanúgy lehet mentegetni embereket, mint a Razogánban? Ugyanúgy lehet mentegetni embereket, aha. De jó. Ja. Tudom, mert egy hasonló. Ellenfél típusok, de mondom, ez tényleg ilyen alapvetően egy véregyszerű lövöldözős játék, de pont az a jó benne, hogy csak annyira kicsit megtolod ezekkel az opcionális dolgokkal, hogy amikor a végén listázzik ki, hogy ennyi pontot értél, akkor ott lássad, hogy jó, ott volt még 4 titkos ember, akkor azt még mondjuk a következő körrel lehet, hogy megpróbálom összeszedni, hogy rendben, ott még egy ilyen gilisztaszerű lényt nem sikerült teljesen lelőnöm, akkor azt tudom, hogy a következő körre megcsináltam. Nem kötelező, mert nyilván ez akkor érdekes, hogyha te most a világ első pontszámot akarsz összehozni. Ha csak lövöldözni akarsz, akkor tényleg el kell indítani. Talán éppen ezért kicsit magasnak tűnik az ár zónája, mert azt hiszem, hogy van. Hát még nem is, mert most éppen 14 euró, egyébként meg 20 euró, tehát azt mondom, hogy ez még így egy teljesen vállalható valószínűleg ilyen lövöldözésnek. Én valamire ilyen 30-40 euróra emlékeztem. Ezek ilyen kifizethető. Nem? Tehát ahhoz képest. Aha. És hát azért sorra kapja az ilyen 8-9 pontokat egyébként. Még és itt mondjuk teljesen meg is értem. Visszautalva arra, amit az elején beszéltünk. De hogy itt reális. Egyébként, ha valaki, akkor ők nagyon értik ezt a twin stick shooter, meg egyáltalán a shooter játékfogalmát, tehát hogy ezt tudják, hogy mi az. Igen, meg szeretik is az emberek egyébként, tehát így lehet látni, hogy tényleg tök pozitív fogadatása volt. PC-n meg pláne, mert ugye ott talán az előző, ugye a Resogun meg se jelent. Így van. És akkor de Dead, a Dead Nation talán volt, ugye az volt egy másik ilyen... Igen, ilyen... Szóval az volt, az Outland is volt talán. Igen. Talán. Most megtippeltem, hogy Xboxon játszottam, de talán, mintha láttam volna PC-n is. Igen, Stardustok ugye egyébként ez egy nagyon régi csapat. 93-ban azzal a Stardust, amivel ők kezdtek, azzal én még játszottam. Ugye az egy ilyen akkoriban még csak annyi volt, hogy egy képernyőn repkedtek a sziklák, és akkor halomra kellett lőni a repülővel, és akkor power-upokat fölvenni, és így tovább. De az is már egy ilyen klasszikus shooter, meg volt benne egy talán egy ilyen repkedős rész, ahol ilyen 3D-nek hazudott ilyen csőben kellett repülni, és akkor jöttek az ellenfelek. Az is egy rohadt jó cucc volt, csak azt akartam mondani, hogy ez már egy ilyen nagyon 20 éves csapat. Úgyhogy azóta tolják ezeket a... És akkor ugye volt a Stardust HD, ami már ezt a bolygón kellett, egy golyón kellett így repkedve lőni, és az már ott a Twin Stick Shooter, mint kvázi, mint játék típus, az ott már látszott, hogy itt ők ebbe az irányba fognak menni. És akkor ezek a játékok, amiket most is kiadt, ugye ez a legújabb, az is ugye valamilyen szinten erről szól. Egyébként nem, biztos van valami, amit írnak valahova, de whatever, nem lényeg. Aha, világos. De egyébként ez egy jó ötlet, de lehet, hogy amit a kosaratba pakoltál, azok helyett mondjuk egy ilyet érdemes megvenned. Jó, abszolút szívesen. Ezt nézegettem egyébként, hogy így majdnem megkattintottam már. Ja. Nincs benne sztori, nem kell, ez bármikor vissza lehet, évek múltán is vissza lehet térni bár. Tökéletes. Jó, szerintem van még valami Warhawk, vagy... ez a, mivel játszott a Warhawk a héten? Igen, mert ugye én kicsit Bad-en-Bidonztam, meg nem tudom mi, vagy többiek nem. Nincs, Warhawk, nincs. Ezen kívül csak a Switch dolgok. És nem mindegy, erre nem fogadlak még egyelőre. Majd, hogyha végigjátszottad az Eldát, akkor beszélünk róla. Jó? Ezért a Next Machina is van egy kicsi akció, szóval 30%. Igen. 30% az teljesen baráti. Igen, csak most jelent meg is már azonnal. Ez lehet inkább ilyen start akció, mint Summer Sale, de ja, így kellemes. Mégis mindegy, mert olcsó. Igen, Zeldában még csak azt hiszem 50 vagy 55 órán van, tehát nem tudok. Pontos és elfogulatlan képet alkotni róla. Akkor szerintem zárjuk a mai felvételt. Oké. Okay. Jó, csak jövő héten jövünk, elképzelhető, hogy már lesznek témák, stb. Ugye nyár van. Ezt akartam is mondani, hogyha kedves hallgatók, hogyha van olyan dolog, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk, vagy van valamilyen téma ötlet, akkor nyugodtan osszátok meg velünk, akár a Telegramon, akár a podcastnak a webes oldalán, vagy a Facebookon, tehát bárhol várjuk az adás ötleteket, vagy valami, hogyha szeretnétek, hogy küldjétek. Jövő héten jövünk, sziasztok! Sziasztok!